Check. Ja. Kijk. Nou, hallo lieve luisteraar. We zijn vandaag op Museumplein. Het is een enorme drukte hier. Bij het Van Gogh Museum. Een enorme rij. Nou, het stedelijk is ook echt een enorme teringherrie. Nou, we gaan nu even in de Koon. In deze Koon is binnenkort op het Zodo Festival een heel bijzonder optreden. Daarvoor moet je op de Zodo website kijken. Dat is zodofestival.com. En daar is een evenement, daar ga je naar I'd Like to See. De line-up. In de Koon. Dan kun je zien wat daar gebeurt. Nou, we zijn op het Museumplein, lieve luisteraar. Waarom in godsnaam? Vanwege het Van Gogh Museum? Nee. Vanwege een Nederlandse vlag. Die daar plomp verloren in het midden staat. Nee. Vanwege de markt die ik op zie doemen. Nou, nee. Ik denk het niet. Waarom? Waarom? Je hebt van die dagen. Je denkt waarom? Het was zo leuk allemaal. Waartoe? Waarheen? Waarvoor? Waarvoor zijn wij hier? Nou, ik ben op zoek. Zijn wij niet allen? Hè? Nou, maar goed, alle gekheid op een stokje. Wat mij doet denken aan mijn stokje. Want het gaat dan wel niet over mij, maar het gaat wel over mijn stokje. Mijn stokje is gisteravond geschoten door een professionele fotograaf. Nou, dat vond ik wel grappig. Want gisteren was het echt heel leuk. Nee, de markt is niet waar we naar op zoek zijn. Dat is ook een toeristenhol. Kun je empanada's en koffiebrigade kopen. Dus daar zijn we ook niet voor. Nou. Ja, want gisteren was een feestje van Charlie. Onze trouwe luisteraar, die weet dat natuurlijk. Onze lieve luisteraar weet je nooit wat hij hoort. Je luistert op random momenten. Maar, nou, voor de liefhebbers, die uitzending die staat al live. Dat was gisteren was dat. Gisteren, daarentegen. Ik loop nu trouwens door het zwembad. Wat, waar allemaal bloempotten in staan met een soort grasriet, weet ik veel. Met, roze kruisen, jawel. Hooray, we hebben roze kruisen op het Museumplein. En de enige andere wat erop staat is de Groene Straat. Sorry dat ik wat vermoeid klink, lieve luisteraar, maar het is een fucking eind lopen. Ik ben ook gewoon te laat. Dit is even het klaagmuurtje. Het is niet antisemitisch om te zeggen, from the river to the sea, Palestine will be free. Enorm misverstand. Waar de rechter zich zelfs mee bemoeid heeft. Het is niet antisemitisch, jongens. Ik heb geen hekel aan wat voor religie dan ook. Religie is een eigen zaak. En ik zeg altijd eigen zaak eerst. Dus als jij ergens in wil geloven, dan moet je dat vooral doen. Liefst in je eigen tijd. Niet op kosten van de staat. En gestopt met alle subsidie aan religieus onderwijs. Het is niet zo dat vrijheid van onderwijs betekent dat iedere idioot die iets bedenkt, maar gewoon... ik geloof dat we nu aangekomen zijn bij de demonstratie. Genoeg ouwe hoort, ik denk het, ik weet niet. Even kijken wat ze te zeggen hebben. zoek naar de microfoon. De grootste financier, de fossiele financier van Nederland, ING. En nou, dat willen we niet. Dus eerst zal er een speech, knallende speech gaan plaatsvinden. En dan de openingsceremonie. Nou, spannend. Nou, we hebben ze gevonden. Dit is, oh, we staan opeens in het midden, dat was helemaal niet de bedoeling. Lydia, waar ben je? Zo. Nou, dus jij hebt dat schilderijtje even in een verkleinmachine gegooid. Ja, nou, ik heb niet zelf. Heb je wel helemaal van de muur getrokken en door de shredder gehaald om... Ja, ja, we hebben hem in een krimpmachine roofkunst. Gedaan. Een roofkunst inmiddels. Ja. Ja, en geplastificeerd. Oh, ook nog. Dus je kan gewoon krabben. Je kan gewoon Mag krabben. Mag ik ook met tomatenblikjes naar jou toe gooien? Dat zou kunnen met deze. Deze is... Ja. Als ik heel hard gooi, dan krijg je een rood hoofd. Ja. Nee, maar ja, anders moeten we het binnen doen. Anders moeten we het binnen doen. Je nou, dat gaan we niet verplannen. Het is niet de bedoeling de boel stuk te maken, want dat doen ze vanzelf. Als we zo doorgaan. Ja. Ja. Nee, maar deze kunnen we lekker ondersmijten. Ja. Symbolisch. Dat kan. Dat toch? Kan. Ja. Midden op het fietspad. We alles blokkeren. Dan zijn wij de blokkeerbankiers. De blokkeerbankiers. Of de blokkeerartiesten. Ja, dat is veel beter. Ja. Maar weet jij hier verder iets van of zo? Want ik kom ja, net aanlopen. Ik kan even een kwartslag draaien om zo te Dit is een actie van Extinction Rebellion. En ja. Wij gaan. Wij voeren campagne tegen dat het Rijksmuseum zich laat sponsoren door de ING-bank. En de ING-bank is de grootste financier met afstand van de fossiele industrie. Ja. En op het budget van het Rijksmuseum is de bijdrage van ING een peulenschil. En de ING die heeft er enorm veel baat bij om zich voor te doen als een maatschappelijk gunstige organisatie. Je wordt overruled door officiële uitspraken. Ja. Bezorgde burgers en de rebellen. Wat geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn. Welkom bij de tentoonstelling Kunst en de Klimaatcrisis. De tentoonstelling waarbij u bezoeker en exposant tegelijk bent. Voordat we overgaan tot de openingsceremonie wil ik graag het woord tot u richten. We staan hier bij het grootste en misschien wel belangrijkste museum van Nederland. De schatten die het bewaart, koestert en onderzoekt zijn even talrijk als schitterend. Voor zo'n museum mogen we dankbaar zijn. Kunst is wat mensen menselijk maakt. Kunst brengt ons in direct contact met soortgenoten die honderden jaren geleden leefden. Kunst herinnert ons zo aan onze eigen nietigheid en geeft ons tegelijkertijd een gevoel van onsterfelijkheid. Kunst overstijgt de eeuwen. Maar de klimaatcrisis is nu. De klimaatcrisis is heel erg nu. De klimaatcrisis vraagt van ons allemaal om alles te doen wat in onze macht ligt om te redden wat er te redden valt. Er is geen kunst op een dode planeet. Zonder leefbare planeet komt geconserveerde kunst niet lekker uit de verf. En laat ING nou net die leefbare planeet in gevaar brengen. ING is dé fossiele bank van Nederland. Financiert met miljarden nog steeds ook nieuwe fossiele projecten. 20 miljoen per dag. 20 miljoen per dag. 20 miljoen per dag. Wat? 20 miljoen? 20 miljoen per dag. Sinds. We lachen, hè? 20 miljoen per dag sinds het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee is ING mede verantwoordelijk voor het aanjagen van de klimaatcrisis. Rijks en ING, die twee gaan gewoon niet samen. Kan niet. Kunst is creatie, ING is destructie. Dat schreef iemand op onze Instagram-account en ik vind het zo mooi gezegd. plekken laat het Rijksmuseum weten zich bewust te zijn van zijn maatschappelijke positie en invloed. Het ziet het als zijn taak een bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke opgaven. Is er een grotere maatschappelijke opgave denkbaar dan de klimaatcrisis? Nee! Daarom hebben we de directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits, uitgenodigd om hier en nu samen met ons de banden met ING door te knippen. We hebben helaas donderdag gehoord dat hij heeft afgezegd. Dat is een enorme teleurstelling. Als het Rijksmuseum zegt zich bewust te zijn van zijn maatschappelijke positie en invloed, voeg dan de daad bij het woord en gooi je goede naam niet langer voor een habbekrat te grabbel. Verbreek dan de sponsorrelatie met ING. Ja! Het Rijksmuseum gaat het vandaag niet doen. Oké, Rijksmuseum, dan doen wij het vandaag wel even voor. Er is geen tijd te verliezen. Omdat Taco er niet is. Wie van jullie wil de honneurs waarnemen? Kom op. Wie gaat het doorknippen? Ik heb hier een schaar. Oh, ik heb dat hier een schaar. Oh, dit is de schaar van Taco. Kom maar op. Ja, kom. Er gaat nu iemand, een meisje, die loopt met een schaar rond nu. Heel gevaarlijk. De fietspad wordt nu geblokkeerd. De fietsers slaan op de vlucht. Maar... Yeah! Woo! Zo moet het! Die kunst gemaakt hebben, klimaatkunst, maar er zijn ook een heleboel mensen die een toespraak geschreven hebben en die graag hier willen voorlezen. Ja, wie wil spits afbijten? Rosa. Nou ja, ze staat te dringen, ik vind het helemaal geweldig. Maar Rosa begint, aan Rosa het woord. Eén zin, mag Rosa daarna. Eén zin en dan mag Rosa. En wie ben jij? Oezo. Oezo. Ja. Eén zin van Oezo. Ja. Maar... Ik hoef maar één ding te zeggen. De beste manier. Het is niet alleen maar kunst. Het is cultureel erfgoed. En de beste manier om cultureel erfgoed te beschermen is om de aarde te behouden. Hey! Dankjewel. Je moet hem heel dicht bij je mond houden. Bijna tegenaan. Ik ben kunsthistorica en ik houd van het Rijksmuseum. Ik houd van het Rijksmuseum en toch sta ik hier in protest. Omdat ik het Rijksmuseum niet alleen vanuit het oogpunt van inspiratie, schoonheid, conservering of onderzoek bekijk, maar vooral vanuit het oogpunt van intentie, duurzaamheid en klimaatbewustzijn. Het Rijksmuseum erkent openlijk zijn maatschappelijke rol en invloed en doet al heel veel op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Het Rijksmuseum wil zich zelfs ontwikkelen tot een van de duurzaamste musea ter wereld en geeft aan het niet alleen bij mooie woorden te willen laten. Dit streven is vastgelegd in een ambitieus milieubeleidsplan en in een officiële beleidsverklaring die beide op internet zijn na te lezen en waarvan duurzaamheid een van de grote pijlers is. Maar het Rijksmuseum staat niet alleen in zijn streven te ontwikkelen tot een duurzaam en klimaatmuseum. Ook de Nationale en Internationale Museumvereniging is volop actief binnen dit thema. In november 2023 vond de conferentie plaats van de Europese musea onder de noemer van End Action, Museums in the Climate Crisis. Op 4 april aanstaande is er een bijeenkomst van de Nederlandse Museumvereniging die zich focust op de risico's van klimaatverandering voor museale collecties en de rol die musea kunnen spelen in bewustwording rond klimaatverandering via presentatie en activisme. Dus ik zeg het nogmaals, ik houd van het Rijksmuseum, maar ik ben ook verdrietig en onrustig. En dat is de reden dat ik hier sta. Het Rijksmuseum waar de kunst van andere disciplines voor iedereen, voor toekomstige generaties. Maar hebben toekomstige generaties nog wel een toekomst op deze aarde als wij doorgaan met investeren in fossiele industrieën, zoals de hoofdsponsor van het Rijksmuseum, de ING, dat op grote schaal doet? En hoe is het in godsnaam mogelijk dat het Rijksmuseum, ondanks alle intenties, maatregelen en ambitie, opgesteld in de eigen missie en visie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam en klimaatbewust museum, al jarenlang geld aanneemt voor het ontwikkelen van projecten en tentoonstellingen van hoofdsponsor ING? En wat doen ze er eigenlijk mee? Een praktijkvoorbeeld. Met het geld van het ING is bijvoorbeeld de prachtige tentoonstelling gemaakt van Clara en de onderkruipsel. Over al die talloze beestjes die in onze bodem kronkelen en waarover wij steeds meer te weten komen. En die samen een onmisbare schakel zijn in de ketting van het leven. Hoe kan de ING zo'n tentoonstelling sponsoren, terwijl de fossiele industrieën waarin zij zo ruimhartig investeert, juist met hun praktijken datzelfde leven in de bodem op vele plekken in de wereld voor vele generaties kapot en mors dood maken? Mijn verdriet en onrust richt zich dus vooral op datgene dat het Rijksmuseum nog niet goed doet. Geld aannemen van de ING en daarmee het groenwassen van het slechte imago van de ING. Dus, ik roep het Rijksmuseum, Taco en iedereen die naast hem staat op om deze negatieve sponsorrelatie onmiddellijk te beëindigen en daarmee nog overtuigender invulling te geven aan hun eigen ambitie op gebied van duurzaamheid en klimaat. En wat voor het Rijksmuseum geldt, geldt natuurlijk ook voor alle andere musea. Want het Rijksmuseum heeft als het Nationale Museum van Nederland immers een voorbeeldfunctie. Dank u wel. Dankjewel Rosa, echt een hele mooie, ontroerende toespraak. Dankjewel. Is er nog iemand anders? Ik wil wel. Lip. Hallo? Kunnen jullie mij horen? Ja. Oké. Okay. Daar gaat ie. Zeg nee. Rijk zegt nee tegen ING. Lieve mensen, beste Taco, beste medewerkers van het Rijksmuseum. Als kunstkenners en kunstliefhebbers gaat het bij jullie nu ongetwijfeld een lampje branden. Jullie zitten te kijken naar een performance van vele lagen. Als een Drosten-effect zie je kunst in kunst in kunst. Onze speeches, onze feestelijke kleding, de openbare tentoonstelling van klimaatcrisisbewerkingen van klassieke meesterwerken uit jullie eigen museum. Het is kunst met een hoofdletter K en C met de hoofdletter van crisis. Het droogt uit, of nee, het daagt uit. Interessant. Het daagt uit, het schuurt, het vraagt om heroverwegen. Met deze hedendaagse performance willen wij de directie van het Rijksmuseum in hun bezorgde hart raken en uitdagen. Meer en anders dan we door woorden alleen zouden kunnen. Want waarom maken we kunst? Omdat het een vorm van expressie is die verder gaat dan woorden ooit zullen reiken. Woorden zijn immers niet genoeg om ons te leren ons te verhouden tot deze wereld. We hebben kunstenaars nodig om ons met een andere blik te laten kijken en te laten voelen en te laten ervaren. Dat raakt aan schoonheid en verwondering, maar ook aan emoties als woede, angst en wanhoop. Lief Rijksmuseum, jullie levenswerk is het om kunst te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek. Voor nu en in de toekomst. Maar welke toekomst? We zijn bang, woedend en wanhopig. De ING-Bank maakt goede sier en schone schijn als sponsor van het Rijksmuseum. Terwijl het tegelijkertijd de verwoesting van deze aarde financiert. En met de forse winsten hieruit het Rijksmuseum sponsort. Nou, ik ben het tel kwijt. Rijksmuseum, Taco Dibbits, alle medewerkers. De ING financiert de sponsoring van het Rijksmuseum met winsten die worden gemaakt door de toekomst van de aarde op het spel te zetten. Zij weten dat, jullie weten dat. Wij vragen, nee, eisen om je daar niet meer voor te laten gebruiken. Wees eerlijk, tegenover jezelf, tegenover de kunstenaars wiens werk jullie zorgvuldig conserveren, tegenover toekomstige generaties die daar ook van willen genieten. En doe wat nodig is. Verbreek de sponsorrelatie met ING. De crisis is nu. Wie volgt? Wie volgt? Annelies! Wil jij zo? Zal ik het vasthouden? Zal jij het vasthouden? Ik kan wel. Ja. Zoals jullie zien. Kunnen jullie me horen? Ja? Nee? Dit is een schilderij van Ferdinand Bol. Het hangt in het Rijksmuseum. En je ziet Adonis en Venus, die een liefdesrelatie met elkaar hebben. Ja, maar ja, ze verdrinken wel. En op de achtergrond staat de boel in de fik. Ja, het gaat over liefde eigenlijk. En dit ik ga jullie graag een gedicht voorlezen. En het is al 40 jaar oud. En de eerste keer dat ik het las... Ja, dat is natuurlijk graag. De eerste keer dat ik het las, dacht ik, dit is het allermooiste gedicht ooit. En het is die 40 jaar daarna is er geen mooie gedicht gekomen, wat mij betreft. Het gaat over liefde. En dat is eigenlijk het enige wat we nodig hebben, hè? Toch? Ja. Ja. Zeker. Ja. Ook een warme drink. Dat is toch ook liefde? Ja. Maar ik denk ook wel dat je in de liefde eerlijk moet zijn. Want anders, en ook eerlijk moet zijn over de nare dingen die er misschien zijn in het leven. Hè? Waar wij misschien ook tegenaan lopen. Over ziekte, gevaar, dood. Daar gaat dit gedicht over. Het is trouwens uit 1984, het heet Liedje. Er is ook een liedje van gemaakt, nog helemaal van Veen. Lieg alsjeblieft niet tegen me. Niet over iets groots. Niet over iets anders. Liever hoor ik het vernietigendste dat je liegt. Want dat is nog vernietigender. Lieg niet over liefde. Iets dat je voelt of zou willen voelen. Liever nog word ik bedroefd dan dat je liegt. Want dat is nog bedroevender. Lieg niet tegen me over gevaar, want ik voel toch je angst. En wat ik gewaar word, is waar. Of ik je ken, of ik ken je niet. En dat is nog gevaarlijker. Lieg niet tegen me over ziekte. Liever nog kijk ik die diepte in, dan dat ik me verlies in een van jouw verzinsels. Want daarmee verlies ik me nog dieper. Lieg niet over sterven. Want zolang we er nog zijn, vind ik dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt nog veel erger en zoveel doder. Dat was het. Dankjewel. Merlijn wil. Ja, ik wil. Ja, we krijgen nu een stukje improvisatie-speech. We krijgen nu een improvisatie-speech. Ik had geen tijd meer om een speech te schrijven. Dus ik ga nu iets improviseren. Ik wilde namelijk iets schrijven aan Taco. Lieve Taco. Lieve Taco, ik kan heel vaak niet slapen van angst over de toekomst. Maar kan ze ook soms ook niet slapen omdat ik dan denk aan jou, Taco. Soms denk ik aan jou, Taco, en dan stel ik me voor hoe wij samen door het bos zullen lopen, het Amsterdamse bos. En hoe ik dan aan jou zal vragen, Taco, hoe slaap jij 's nachts? Lig jij wakker? En je zult me dan waarschijnlijk vertellen dat jij, Taco, dat jij als gezonde, blonde Amsterdamse jongen ook niet weet hoe het kan dat je opeens hoofd bent geworden van de grootste culturele instelling van Nederland, met miljoenen onder je hoede, met de mooiste dingen die de kunstgeschiedenis heeft voortgebracht, en dat jij daar het hoofd van bent. Jij, simpele, Amsterdamse, blonde jongen. Maar jij bent dus opeens op die positie gekomen, lieve Taco, maar toch voel je je klein. Je voelt je klein omdat je denkt, ja, wat ben ik nou? Wat heb ik bij te dragen aan de wereld? Nou, Taco, ik zal je zeggen, jouw invloed is ongekend. Want die uitspraak die Mandela deed, of Marianne Anderson, ik weet het niet meer precies. Maar we zijn niet bang voor onze eigen kleinheid. We zijn bang voor de manier waarop wij kunnen stralen en daarmee het voorbeeld zijn voor de wereld. Taco, je bent niet klein. Je bent geen kleine Amsterdamse jongen. Je bent een grote jongen. En je kan heel veel invloed hebben als jij vanavond op het NOS-journaal vertelt aan de wereld dat jij hebt besloten dat je niet langer je gezicht leent aan de grootste fossiele financierder van Nederland, ING. Ja, dat was het inderdaad. Ik kan niet wachten tot het 8 uur journaal, lieve Taco. En nou, de uitnodiging die staat, ik ga heel graag met jou wandelen, lieve Taco. Dus tot snel. Taco, je bent ook hoeder van ons cultureel erfgoed. En als je de aarde verknalt, dan hebben wij geen erfgoed meer. Denk daar even over na. De microfoon is nog steeds open, dus als iemand denkt, ik wil heel graag nog iets zeggen, je mag ook gewoon één woord zeggen, je mag ook gewoon nog even zeggen, stop ING, bijvoorbeeld, mag je ook nog zeggen. Dus wie wil, mag speechen. Kitty! Nou ja, het hoeft niet, hè? Ja. Ja, hallo, ik ben Sander uit Utrecht en ik ging donderdag uit eten met een vriend van mij en hij betaalde, dus dan krijg je iets van een tikkie, maar ik kreeg een betaalverzoek en het was van, hij zat bij de ING, dus ik heb het betaald en ik heb toen een appje erachteraan gestuurd, wordt het niet eens tijd om na te denken over een andere bank? En hij zei, je hebt hartstikke gelijk. Dus hij gaat overstappen naar een andere bank. Maar nog beter dan overstappen is gewoon dat ING stopt met die vieze praktijken. Dat zou nog veel beter zijn. Dus laten we daarop inzetten. Even kijken. Kitty? Ja, ik heb er nog een. Ja. Oh, jij hebt jouw speech niet. Ja. Ja, ik mocht de opening speech doen, maar ik had ook al mijn eigen persoonlijke speech. Die is iets minder gecensureerd, zullen we maar zeggen. Ik ben boos. Ik ben bezorgd. Ik ben verdrietig over het lot van een wereld die bedreigd wordt door de klimaatcrisis. Het Rijksmuseum toont kunst van toen. Die vertelt over een wereld van toen. Prachtige landschappen met romantische bossen vol met vogels, kabbelende beekjes en glooiende akkers vol veldbloemen. En dan stap ik als bezoeker zo'n museum uit en dan kom ik in de wereld van nu. Een wereld die op uitsterven staat. Die ten onder dreigt te gaan aan vernietigende, misdadige verdienmodellen van bedrijven als ING. Die het verdomme om te stoppen met fossiele investeringen. Een wereld waarin het Rijksmuseum geld uitgeeft om kunst van toen te beschermen tegen de klimaatramp van nu. En tegelijkertijd geld aanneemt van de ING die meewerkt aan het veroorzaken van die klimaatramp. Wat is kunst zonder een leefbare wereld? Het is al eerder gezegd. No art on a dead planet. Kunst is niet gevrijwaard van de effecten van klimaatcrisis. Sterker nog, kunst kan niet bestaan zonder een leefbaar klimaat. Ik ben een bezorgde burger en ik kom in actie omdat de overheid, de ING-bank en het Rijksmuseum dat tot nu toe nog niet gedaan hebben. En dat moet wel. En het moet nu. Dus Rijksmuseum, doe je ding en zeg nee tegen ING nu! En dan kan iedereen die nog niet gespeecht heeft, of de, maar dat wel nog wil... We hebben kan nog een speech. Oh, we hebben nog een speech. Dan kom maar door dan. Ja! Yes! Yeah. Dit is wel het moment, hè? Ik krijg maar, ja, dit is de kans om een microfoon te grijpen. Ik zou het wel weten. Ja, nou... Ja, ik was zat. Volgens mij moet je gewoon aan deze kant. Heel dichtbij. Zo, ben ik zo te verstaan? Ja. Oh ja, kijk, zo werkt het. Dit schilderij, dat is van Rembrandt en dat hangt hier in het Rijksmuseum. De profeet Jeremia die zich beklaagt over het verlies, die treurt om de ondergang van Jeruzalem. En ik ben opgeleid als predikant en ik heb een keertje het voorrecht gehad om tijdens een blokkade van Christian Climate Action op de oprit van ExxonMobil een preek te houden over het klimaat op basis van een tekst van deze profeet Jeremia. En daar zou ik graag een klein stukje met u van willen delen. Dit was denk ik 2 jaar geleden in de Lente-rebellie 2022. Ja. Want van klein tot groot zijn zij allen uit op zich te bevoordelen. Allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog. Zij trachten de breuk van mijn volk op het licht te genezen door te zeggen: vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Nou, dat is de... Ja, dat is de tekst waar ik over gepraat heb. En dan nam ik de mensen mee van de klimaatontkenning van ExxonMobil naar de ontkenning van de ellende van de tijd in de profeet. En onze noodzaak om daar iets aan te doen. Er kwamen... En hoe... Ja... Nee, daarbij wil ik het graag houden, want als ik de hele tekst ga doen, daar zit hij allemaal niet op te wachten. Nou, oh nee, hè. Ah, oh, shit. Ja. Die hele hele shit. Onze beste schatting is dat het verdubbelen van de huidige concentratie CO2 de temperatuur met zo'n 1,3 tot 3,1 graden zal verhogen. De toename zou niet uniform verdeeld zijn over het aardoppervlak. De polen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met stijgingen tot wel 10 graden. Terwijl de temperatuur rond de evenaar maar nauwelijks zal stijgen. Als je dat zo hoort, dan zou je kunnen denken dat dat een van de vroege rapporten van het IPCC was. Een van die meer voorzichtige rapporten. Maar het was een intern rapport van ExxonMobil uit 1982. 40 jaar geleden. 40 jaar geleden wisten zij dat al. En het zou... 40 jaar geleden was het al duidelijk dat het doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen ernstige en onomkeerbare gevolgen zou hebben. Maar in die 40 jaar hebben oliereuzen als ExxonMobil al hun invloed aangewend om de illusie te wekken dat het allemaal nog niet zo duidelijk was. Dat er onder de wetenschappers nog volop discussie was, dat er verschillende standpunten mogelijk waren. De propagandamachine draaide op volle toeren. Er is helemaal geen klimaatverandering en als die er al is, ja, nou, dan zal het juist leiden tot hogere opbrengsten, want meer CO2 en meer planten, meer eten. Vrede, vrede, riepen de ingehuurde olieprofeten. Shalom, shalom, herstel en heelheid voor alle mensen. En zij waren niet de enige. De hoofdprofeten van onze tijd, ik noem het Steven Pinker, laten ons met ingenieus gebruik van cijfers en statistieken zeer overtuigend zien dat het de mensheid nog nooit zo goed gehad heeft. Maar intussen worden hun analyses elke dag weersproken door de weerbarstige werkelijkheid. Vrede, vrede, riepen de hofprofeten in de tijd van Jeremia, terwijl de elite die zij dienden, de koningen van Juda en hun coterie in Jeruzalem, naar een ander profetisch woord, Jeruzalem op bloed hadden gebouwd. De rijkdom die zichtbaar was in Jeruzalem werd duur betaald door de boeren in het achterland. Het was een extractieve economie. Het recht werd in de wind geslagen, de wet veronachtzaamd. Men liep weg met vreemde goden die mooie beloften maakten. Er kwamen anderen die waarschuwden, wetenschappers en beleidsmakers die voorzichtigheid betoogden. Die ons lieten zien dat het anders kon. Dat het nog mogelijk was om een ramp te voorkomen. Maar deze wegen die zijn niet bewandeld. En ondertussen werd een ieder die niet mee wilde doen, ieder die een andere weg wilde inslaan, weggezet. Als geitenwolle sokkentypes, u weet het allemaal wel, zijn we weggezet. Als langharig werkschuwtuig zijn we weggezet. Smalend weggezet. En ondertussen gingen de leugens gewoon door. Ik nader het einde. De politiek van ontkenning werd uiteindelijk onhoudbaar, want de opwarming werd evident. En klimaatactivisten werden nu weggezet als naïef, onrealistisch en hypocriet. Cynische mensen wezen met grote hoon op elke splinter die zij in onze ogen weten te ontwaren. Protestmarsen werden georganiseerd en activisten maakten een hels kabaal om de samenleving wakker te schudden. Maar er werd niet naar ze geluisterd. Hoe durft u? Vroeg Greta Thunberg, maar het bleef stil. De realistische politici spiegelen ons voor dat de markt alles zal oplossen. Het zou mogelijk zijn om de consumptiemaatschappij overeind te houden en het klimaatprobleem op te lossen. To have your planet and to eat it too. En sterker nog, als Nederland zouden we daar goed geld aan gaan verdienen. Want onze waterbouwkundige expertise, ja, daar gaan we natuurlijk helemaal binnenlopen. En ondertussen ontaarde de marktoplossing bij uitstek verhandelbare uitstootcertificaten in ongekende fraude. De klimaatcatastrofe is geen probleem met een eenvoudige oplossing. Ze is het gevolg van structurele, onrechtvaardige verhoudingen met diepe historische wortels. En van ongebreidelde hebzucht. Van een waardesysteem dat economische groei tot de hoogste waarde heeft verheven. Alleen de markt is goed, alleen de markt is wijs. Wij zijn geen burgers meer, we zijn consumenten die mogen stemmen met hun euro's. En we zijn allemaal individuen geworden. There is no such thing as society, zei Margaret Thatcher. En ze zorgden er wel voor dat zij gelijk kregen. Individuen bovendien die verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes en hun eigen falen. De onmenselijk, onmetelijk rijke miljardairs worden vereerd om hun verdiensten. Maar de veertiger die afgeschreven wordt door de arbeidsmarkt, rekent dat zich vooral zichzelf aan. En kunst nu juist, is bij uitstek een middel om ons te verzetten tegen die cultuur van hebzucht, die cultuur van kijk mij eens. Kunst kan ons confronteren met een andere werkelijkheid. Kan ons laten zien dat wij het risico lopen om zo treurend om een ondergelopen Nederland te eindigen. Net als Jeremia, hier geschilderd door Rembrandt. Dus, stop met de ING! Nou, er komt nog meer in de luisteraar. Ja, deze moet in de bus. Ja, graag. Zeg maar heel hard op de ja. Je moet goed dicht bij je mond houden. Ja. Lieve allemaal. Voor de kerk waar ik bij Oh ja. Oh, dank je. Oh ja. Ik wil graag een brief aan jullie voorlezen. Excuus, lief luisteren. Het is een brief aan mijn toekomstige kind. Een kind dat ik hoop ooit op deze wereld te zetten. Maar waar ik om jullie welbekende reden heel erg bang voor ben. Lief kind, je bent nog niet geboren. En toch maak ik me nu al zorgen om je. Het is pas maart, maar je zou bij wijze van spreken in een t-shirt en korte broek buiten kunnen lopen. Ik voer al jarenlang actie voor het klimaat. Maar de details van wat jou te wachten staat, als dit allemaal niets uithaalt, heb ik altijd zorgvuldig vermeden. Met opzet, omdat ik veel jongeren daardoor depressief zag worden. Maar sinds ik aan jou denk, kan ik dat niet meer. Als ik iemand op de wereld ga zetten waar ik meer van zal houden dan van mezelf, dan moet ik weten wat voor leven jij tegemoet gaat. Dus typte ik in het zoekvenster van Google: hoe lang kan de mensheid nog overleven als wij klimaatverandering niet stoppen? Het antwoord was erger dan ik dacht. Zoveel erger dat ik nog geen uur later in tranen was en me afvroeg of ik jou überhaupt op de wereld moet zetten. Volgens de normaal zo nuchtere wetenschappers bevinden we ons midden in een klimaatnoodtoestand. Onderzoek van het KNMI laat zien dat jij, mijn kind, zelfs in ons koude kikkerlandje ongekende hittegolven en droogtes te verduren zult krijgen. Elke zomer zul je 30 graden en zelfs dagen boven de 30 en zelfs boven de 40 graden meemaken. Je zult in de winter thuis zitten met extreme regenval en overstromingen in plaats van te schaatsen, zoals ik met mijn vader heb gedaan toen ik klein was. En misschien zal het Nederland dat ik ken tijdens jouw leven wel helemaal verdwijnen. Want nog voor het jaar 2100, als jij 75 jaar bent, dan kan de zeespiegelstijging oplopen tot 2 meter. En natuurlijk is niet alleen jouw woonplek in gevaar, mijn kind. Want onderzoek uit Wageningen voorspelt dat in 2070, als jij halverwege de 40 bent en ik nog leef, 3,5 miljard mensen hun land moeten ontvluchten omdat het in hun land heter is dan in de Sahara-woestijn nu. Dus zelfs als jij, mijn kind, tegen alle verwachtingen in een enigszins normaal leven zult kunnen leiden, dan zul je wonen in een wereld en in een land waar jij veilig bent omdat anderen met geweld buiten worden gehouden. Ik wilde dat ik je kon vertellen dat onze overheid en de dragers van onze cultuur de situatie onder controle hebben. Dat ze aandachtig naar onze klimaatwetenschappers luisteren en investeren in een grootschalige transitie naar biologische landbouw en schone energie. Maar de werkelijkheid is helaas precies omgekeerd. De overheid, onze Nederlandse overheid, jaagt op dit moment de fossiele industrie juist aan met 46 miljard euro per jaar. En ook het Rijksmuseum neemt geld aan van een bank die miljoenen investeert in de toekomst die jij tegemoet gaat. Maar de enige reden dat ze hier enigszins iets aan proberen te doen, is dat ik met heel veel andere bezorgde mensen hen probeer een halt toe te roepen. Ik ben dan misschien volwassen, maar er zijn nog veel dingen die ook ik niet begrijp. En toch hoop ik dat jij wordt geboren, mijn kind, mede door dit verhaal wat ik je nu zal vertellen. 3 jaar geleden, toen ik en mijn partner en jouw moeder nog in Groningen woonden, verwachtte een goede vriend van ons een nichtje. Maar het ongeboren kindje had hartproblemen en moest eerder geboren worden voor een levensreddende operatie. De zus van onze vriend beviel in het ziekenhuis van Groningen en dus logeerden onze vriend en hun moeder bij ons thuis. We hielden allemaal ons hart vast wachtend op het nieuws van de bevalling. Precies toen we hoorden dat het kindje van de zus van onze vriend geboren was, verschenen aan de hemel de mooiste regenboog die we ooit hadden gezien. Twee boven elkaar. En we stonden met z'n allen samen in onze tuin en we keken ademloos naar de regenboog. Het kindje werd geboren en 3,5 week heeft het meisje gevochten voor haar leven, tot het uiteindelijk niet meer ging. Na haar overlijden kwam onze vriend weer bij ons logeren om dicht bij zijn rouwende zus te zijn, die haar eerste kindje had verloren na 3,5 week. Ik wist niet wat ik tegen mijn vriend moest zeggen. Ik zei, het spijt me zo voor jullie. Toen we die regenboog zagen, dacht ik echt dat het goed zou komen. Wat mijn vriend toen zei, zal ik nooit vergeten. Elk moment dat het kindje bij ons was, was goed. Lief kind van mij, ik weet niet hoe lang je op deze aarde zult kunnen leven. Dat hangt af van wat wij nu met z'n allen gaan doen. Maar één ding weet ik zeker. Als jij geboren wordt, wil ik tegen je kunnen zeggen dat ik alles heb gedaan. Dat ik hopelijk net als ons kabinet en hopelijk net als de ING zo snel mogelijk aan het afbouwen ben. Met vliegen, met autorijden, met vlees, zuivel, eieren. En vooral aan het afbouwen ben met denken dat het allemaal wel goed komt. Ik wil tegen je kunnen zeggen, mijn kind, dat ik voor overheidsgebouwen ben gaan zitten. Dat ik door de politie ben weggesleurd. Ik wil mijn leven geven zodat jij een leven kunt hebben. En zelfs als dit allemaal niet helpt, dan wil ik dat jij geboren wordt. Omdat ik weet dat elk moment dat we samen zullen hebben goed zal zijn. Dank jullie wel. ING, stop alsjeblieft met investeren in fossiele brandstoffen voor mijn toekomstige kind. Alsjeblieft, ik smeek jullie. Dank u wel. We gaan even naar wat muziek luisteren om deze woorden even te laten bezinken. Nou, die mevrouw staat nu heel verdrietig te knuffelen natuurlijk. Ja, toch nog wel excuus voor allerlei religieuze uitingen. Ik ben er niet zo voor. Amsterdamse grachten. Die ken ik. Waar het water langzaam schijnt. Ja. kamertje vol. En ook die heerlijke zomer bent op kant op. Alleen de bomen dromen over het verkeer en over het water. van jou. Ja, dankjewel. Is het gelukt? Ik heb een heel erg sterk conversatie met iemand die werkt voor ING. Ja, dat is jammer. Ik heb hem gehad. Oh, okay. Ik heb hem gekregen. Ja, okay. De opname, Dirk. Ja, dankjewel. Oh jee. Ik heb het allemaal uitgezonden. Ja, dankjewel. Ja, we zijn live op Radio Paddepoel, als ze er toch zijn. Oké, je moet nog heel even... Oh, oké, dat maakt niet uit. Ja, nee, neem je tijd, joh. Ja, die kunnen allemaal... Wil jij nog iets? Want ik vond het wel heel mooi, trouwens. Dank je. Ja. Dit is helemaal echt pro, hè? Ja. Ja, ja. Nee, wij doen dit... Want ik ken jullie niet, ik zit zo in de wereld, maar hoe heet jullie het allemaal? Sax en Stem. Sax en Stem. Ja, dus sax en dan zo'n N-tekentje... Oh, en dan Stem. Ja. Okay. En het zijn allemaal stukken die ik graag zing, die ik omgeschreven heb voor saxofoon en stem. Want daar bestaat natuurlijk helemaal geen stuk, helemaal geen muziek voor die bezetting. Ja. Ja. En dat heb ik omgeschreven. En vooral eigenlijk in coronatijd heb ik alle verpleeghuizen in Amsterdam gebeld. Ja, en heb ik ons doen, hè, gratis aangeboden. Ja, en hadden we, gingen we echt als soort Jut en Jul drie keer per week op de fiets. Ja. En dan stonden we in de tuin in wind en regen stonden we dit programma te brengen. Mooi, Dus nu is het heel fijn om bij Extinction op deze manier met ons vak ook een steentje bij te dragen. Ja, dat je iets met je... Iets kan doen, hè? Ja, dat je iets... Ja, nou ja, ik wil, ik ben bij de acties ook, maar het is ook zo fijn dat je met je eigen vak dan nog iets kan bijdragen. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, dat vind ik ook fijn. Ja, dus zo. Ja. Maar dit doe je dan wel al heel lang. Je hebt echt een hele lange muziekachtergrond. Ja, ik zing al 30 jaar. Okay. En we doen dus jaarlijks met saxofoonkwartet die Stabat Mater in de Waalse Kerk. Nu aanstaande 30 maart. S'avonds. Ja, tussenpaad. Dus na Goede Vrijdag. Het is eigenlijk voor Goede Vrijdag geschreven. Oh, die hebben we al gehad, toch? Nee. Nee, Goede Vrijdag komt volgende week vrijdag. Dus niet aanstaande vrijdag, maar die vrijdag daarna. En dan hebben we een heel toertje. En dan doen we, dat doen we ook al jaren. Het hoort natuurlijk eigenlijk met strijkkwartet. Maar ik wilde, als klassiek zanger, voel je natuurlijk altijd het werk uit zoals het hoort. En ik wilde kijken, wat kan ik veranderen? Ja. En toen hebben we gekeken, Dirk en ik, of we dat voor een saxofoonkwartet kunnen omschrijven. Zonder ook maar iets aan die muziek te veranderen. En dat ging. Ja. Dus dat komt er nu aan, die paasconcerten. Maar je zegt saxofoonkwartet? Nee, ja, saxofoonkwartet. Oh, ja, kijk maar. Dat is met vier saxofoons is het. Ja. Oh, ja. Normaal in die kleine bezetting is dat met strijkkwartet. Ja. En dan eigenlijk een orgeltje, maar dat orgeltje dekt alle stemmen, dus dat kan je weglaten. Ja, en door die saxofoons halen we dat orgelgeluid weer terug. Ja. En dat is heel spannend. Geluid. Ja. En de sax ligt dicht bij de stem. Sax is ook een ademinstrument, dat geeft iets heel bijzonders aan het muziek maken. Ja. Puritijnen moeten soms erg wennen, want die hebben natuurlijk zoiets van saxofoons bestonden toen nog niet. Maar ik moet zeggen, eigenlijk iedereen die naar die concerten komt... Die is toch een soort van om. Ja. Of heeft zoiets van, hé, hey, nee, wat mooi. Ja, maar dat is de klassieke wereld, hè? Toch? Ja, maar dat is de klassieke... Ja, maar dat is de klassieke wereld. Die is soms heel stoffig. En dan ook nog met de oude muziek, weet je. De oude muziekpraktijk en oude instrumenten. Ja. Dus maar ik doe veel verschillende projecten. En niet alleen maar klassiek, ook met Egon Kracht heb ik veel projecten gedaan. Dat is die contrabassist van, hoe heet hij? Ik heb nota bene met hem op school gezeten. Die cabaretier die overleden is. Ze hadden samen een duo. Maar het was zo'n hele bekende... Nou, ik kom nooit op zijn naam. Nee, ik kom nooit op zijn naam. Dat is heel stom. Maar goed. Dus lieve luisteraar, ik kan heel goed googlen. Ja. Al gebruikt hij liever een ander programma. Maar... Ja. En ik ben een grote... Inmiddels, ben net afgestudeerd naast mijn zingen voor de antropologie. En heb onderzoek gedaan naar het jodelen in Oostenrijk. Ik ben een half Oostenrijks. En ik ben nu een enorm fervent verspreiden van het jodelen. En dan niet het jodelahiti, maar de mooie oorspronkelijke... Moet je naar mijn film kijken? Nou, ken jij Bart Plantinga? Ja, daar, dat boek. Nou, ik ken hem. Ik heb hem 10 keer geschreven, maar hij heeft nooit geantwoord. Toen heb ik het gelaten. Ik dacht, laat maar. Maar ik heb zijn boek. En daar heb ik natuurlijk ook aan gerefereerd. Ja. Ik heb visuele antropologie gedaan. Dus dan maak je een film voor je master. Maar je moet ook een scriptie schrijven. En daar heb ik hem geciteerd. Maar ik heb een film gemaakt, Singing Without Words. En dat is, ik heb hem inmiddels open op YouTube. Dus onder mijn naam, Marianne Selliger. Singing Without Words. Kan je die film zien. En... ja, het jodelen is geweldig. Juist omdat je zonder woorden zingt. Ik zal je vertellen, het is heel bijzonder. Want het is de enige, voor zover ik weet, de enige kunstuiting die mijn moeder ooit gebezigd heeft. Oh, wat mooi. Ja. Oh, wat bijzonder. Ja, toch? Ja. Wauw. Ja. Het is natuurlijk ook nog een beetje, die zijn met Olga Lovina en zo. Dus een beetje de generatie. Ja. Maar dit is natuurlijk dat hele mooie close harmony jodelen. Wat zo... Wow. Dus dat heeft niks met die acrobatiek te maken. Ja. Maar kijk maar naar die... Harmony, ja, dat is drie, vier stemmigen. En dat is echt heel anders dan dat acrobatische kwam pas veel later. Toen men merkte... kunstacrobatiek. Ja, dus dat je echt met je... hoe zeg je dat? Zangacrobatiek. Dat je echt met je stem allerlei capriolen uithaalt. En dat is dit niet. Dat is heel, heel gedragen. Oh, wat prachtig. Wij moeten naar huis. Maar ja, leuk. Nou, ja, wat jammer. Ja. Want ik vond het eigenlijk wel gezellig. Ja, ja, ja. Als je er al niet hebt. Ja, ja, nee. Maar wie weet de volgende keer. Ik ben heel vaak bij acties ook. En kom naar de Stabbemate, zou ik zeggen. Ja, de Stabbemate. Ik zal nog even... Het is een soort tegenhanger van de Matthäus. Ja. Maar dan veel korter. En echt hele mooie muziek. Hé, maar leuk. Ja, hartstikke grappig. En leuk. En als je nou toch... Bart Plantinga. Ik heb ook een keer een gesprek met... Oh, oké. Okay. Dus als je daar een beetje zoekt in zoekt naar Bart, dan vind je ook meer. Oh, leuk. Ja, leuk. Ja. Nou, top. Ja, dankjewel. Hey, tot een fijne dag nog. Tot kijken. Ja, dankjewel. Ik dacht wel van, volgens mij ook wel wat te vertellen, of niet? Ja, hè? Nou, echt zo uitgebreid het woord. Ik denk dat ze het hele verhaal heeft verteld. Het is goed, het is goed. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk vragen stellen, maar... Ja, daar ben ik niet zo heel goed in, maar ik vond het wel heel mooi. Leuk. Ja, het is leuk om dit te doen. Het is natuurlijk heel fijn om met haar samen te werken. Ja. We voelen het gewoon heel goed aan, die... Ja. Adem, die dingen. Die, ja, ik doe gewoon heel veel samen. Samen ademen, wat je dan dat doet. Terwijl ik eigenlijk meer een jazz-achtergrond heb, maar ik werk dus al zo lang met haar, voel ik wel aan. Nou, dat is wel duidelijk, want het gaat heel erg samen. Nou ja, en we delen natuurlijk wel meer, dat scheelt ook misschien. Je deelt ook nog een fiets. Zo. Het echtelijke bed. Oh. Heb je dat niet verteld? Nee. Heb je dat essentiële informatie erbij? Is dat de primeur ook? Of dat is al Ik hou altijd wel een beetje van primeurs. Heb je nog een primeurtje? Maar goed, we hangen niet aan de grote klok, maar het is... Nee, maar jullie doen het... Oh, lekker. Ik vind het hartstikke mooi natuurlijk. Dankjewel. Echt, dankjewel. Dank voor het Mag gewoon niet meer praten. Jawel, je mag op het mag je met volle mond praten. Dat is een speciale uitzending altijd, met volle mond. Ik ga afscheid nemen. Oh, nou goed. Dankjewel. Dan ben je toch uitgepraat. Nou, het was een genoegen met je te praten. Ja, dankjewel. Nou, ik ga tot de volgende keer, hoop ik. Zeker. Kun je mij Jokertje noemen? Zo, nou, dat was de saxofonist ook nog. Ik ging nog even... 30 maart is dus die Stabat Mater. Ja, ik doe het even uit mijn hoofd. 30 maart is de Stabat Mater in de oude Waalse kerk. Zo. Dat was wel een hoop religieuze shit vandaag, hè? De Waalse kerk, daar zing ik op taal. Ik kan daar helemaal niet tegen, eigenlijk. Nee, waarom niet? Ben je atheïst? Nee, ja, ik vind het prima wat iedereen gelooft, maar doe het even lekker in je eigen tijd. Ja, nou ja. Toch? Maar goed, nee, ja, sorry, ik loop te zeiken. Nou. Wat een leuke actie vandaag. Ja, was geweldig. Ja. Het was goed. Het enige jammer is dat we nog niet klaar zijn, want moeten het Rijks heeft nog geen... Ik dacht, we gaan nog even naar binnen, maar iedereen loopt gewoon naar huis of zo. Nee, we hadden de actie zo bedacht. En je moet ook altijd een beetje nadenken over vervolgstappen, hè? Ja. Dus, ja. Nou ja, ik dacht ook als vervolgstap vandaag, ik weet niet waarom ik dat nou dacht, mm-hmm. maar ik dacht van shit, waar zijn mijn blikken gepelde tomaten? Ja. Want er stonden hier heel veel mooie schilderijen. Ik denk, god, die wil ik even, die wil ik besmijten. Verdorie. Ja. Ja. Een spandoek of zo. Lekker smijten met tomaten. Ja, dat is wel. Dat is wel even de, zeg maar, het kanaliseren van bepaalde frustratie. Dat, ja, dat is nee, natuurlijk, precies. Ja. Dat is toch fijn? Want ja. Dan loopt iedereen weg hier. Ja. Godverdomme. Ja. Verdorie. Ja. Maar goed. Nou, we komen terug. We, ja. we weten nog niet wanneer. Ja, oké. Okay. Maar wie ben jij dan eigenlijk? Merlijn ben ik. Merlijn, ik ben Hans. Hallo Hans. Ja, die heb ik al. Ik heb hem al. Oh, je hebt hem al. Ik heb hem al. Ik heb ook een grotere. Ik heb nog groter. Nee, ik heb hem, ik heb hem in mijn zak. Oké. Okay. Nee, maar... Nou, ik vond een mooie actie. Hoeveel nou, mensen fijn. Waren er nou? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt werkelijk geen ik idee. Dat soort ik schat 250. Oh ja, 200. Dat was in ieder geval een kolkende menigte. Ja, kolkende massa. Nou, en wat is de volgende dan? Waar kunnen we weer... De volgende XR-actie is... God, daar moet je echt even op... Geen hoop over God. nee, dan moet je... Ja, dat weet ik niet. Maar dat staat allemaal op xr.nl. Oh, ja. Maar, en de Rijksmuseum... ja, precies. Ja. Maar Rijksmuseumactie... ja, dat weten we nog niet. We moeten nu eerst eventjes deze gaan evalueren. Ja. Zoals het dan gaat. En dan kijken... Misschien nog even naar Hilversum inbreken bij het journaal. Nou, dat er zijn meer een mensen die dat graag willen. Met, nou, dan een taco. Iemand voor die taco spelen of zo. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, toch? Ja. Is wel een keer gelukt, hè? Dat, ja, precies, dat ja. Dat studio gekaapt werd. Ja. Dat vond ik wel spectaculair. Ja, dat was het ook. Ik ben vergeten wat voor context het was. Maar... Nou, die jongen was volgens mij psychisch niet helemaal Oh, ja, nou ja. Dat denk jij. Maar hoe weet jij dat? Ja, dat wordt wie dan gezegd. Wie heeft jou dat verteld dan? Dat ja, is. Precies. Je, stel, je bedoelt, ik stel alleen maar vragen. Die heb jij in de ogen gekeken die zei van, ja, dat is zo. Ja, nee, ik weet het niet eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ik ben over het algemeen niet zo wantrouwiger, maar als het van een beeldscherm komt, dan weet je het niet. Nee, dat is waar. Ja. Nou, ik vind dat het tijd is om... Wat zeg jij? Hou meer van mensen dan van schermen, ik weet niet. Ja, dat is wel waar, die schermen, maar die zijn zo verdomde verslavend, hè? Ja, kut, hè? Ja, toch kut. Ja. Nou ja. Hey, maar, wij gaan denk ik, nou super bedankt voor je uitzending en zo. Mooie muziek ook nog. Ja, leuk hè. Dat vond ik wel echt een openbaring. Ja, ja, goed hè. Komen jullie weer vandaan opeens? Ja, dan hadden wij precies gewoon uit hoge hoed getoverd. Ja. We waren ook gewoon een beetje zo bij XR aan het rondkijken en je denkt van, hey, ja. Ja. Nou ja, als iedereen een beetje doet waar hij zelf goed in is. Nou, dat zou ik zeggen. Voor het goede doel. Dan, zie je maar, je kunt in elke rol en elke... hoe zeg je dat? Elke, ja, elke rol. Vak en expertise, ambacht, kunde kun je mee bijdragen. Ja. Dus. Ja. Oké, okay, dus nou hey, hartstikke bedankt. Nou, en, jij bedankt. Tot de volgende keer, ja. Hans. Okay. Zo, nou dat was de XR. Hallo, jij stond ook de hele tijd iets te doen of zo? Ja, ik was aan het livestreamen voor XR Amsterdam. Oh, zodat ook de mensen thuis mee kunnen kijken. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ja, ik wil ook een beetje aan streamen naar Radio Pattenpoel dan. Hè? Voor? Radio Pattenpoel. Leuk, ja. En wat vond je ervan? Kijk. Nou, wat vond ik? Ja, ik vond er van alles van, maar ik vind het wel goed dat het gebeurt. Zeker, ja. En het was mooie muziek. En er waren wel wat zinnige toespraken. Er waren hele mooie speeches. Er zat ook veel emotie in. Ja, dat, ja zeker, ja. Dat is ook goed, want uiteindelijk, we kunnen heel erg bij de feiten blijven, maar uiteindelijk komt er natuurlijk ook heel veel emotie bij kijken. Ja. Veel verdriet, boosheid en frustratie. Sterk, als de emotie wegblijft, dan redden we het niet hoor. Met, nee. Nee, zeker. En we mogen ook laten zien dat we boos zijn en tegelijkertijd ook hoopvol blijven natuurlijk. Want zonder hoop is er geen actie. Ja, ja dat ja. Ja. Moet ik af en toe heel erg nadenken, maar ja. Ik weet niet. Ja, hoop is wel belangrijk, ja. Ja, hoop is heel erg belangrijk. En, en ook overal vuurtjes gaande houden. Ja, want als de wetenschap ons laat weten dat het niet meer haalbaar is, dan heeft het natuurlijk ook geen zin meer. Maar de wetenschap is daar gewoon heel duidelijk in. En ook de bedrijven die nog steeds heel erg gebruik maken van fossiele brandstoffen, die geven ook allemaal aan, zelfs in Tata, dat het mogelijk is zonder fossiel. Dus dat geeft gewoon hoop. hetgene wat ze nu tegenhoudt, dat er gewoon andere economische belangen zijn die belangrijk, die vooraan worden gezet, voorop worden gezet. Hey, maar en dan was er zo'n bericht. Ik weet niet of jij daar veel verstand van hebt, maar ik vond het een opvallend bericht ergens. Want ik keek weer eens een keer in het journaal. Ik denk, nou ja, toch even kijken wat ze belangrijk vinden of zo. En toen was er van het nieuws wat de fossiele uitstoot, de CO2, dat het minder was dit jaar dan vorig jaar of zo. Dat er meer, dat? Minder. Dat er minder CO2 uitgestoten was. Ik heb dat zelf niet gezien. Dat was gewoon een bericht op het NOS-journaal. Oké, en van deze week was dat? Ja. Oké. Ik heb dat zelf niet gelezen. Het laatste wat ik hoorde was dat er nog steeds meer nieuwe olie opgepompt wordt. Dat ze nog steeds op zoek zijn. Zeker, er wordt nieuwe infrastructuur aangelegd. En dat ze recent nog een enorme plastic fabriek hebben geopend die de plastic productie verdubbelde. Ja, en de, soort ik bedoel, de bedrijven, de fossiele industrie, die gaat maar door met het winnen van de fossiele brandstoffen. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat CO2-uitstoot omlaag is gegaan. Nou ja, in Nederland of zo. Ik weet niet, maar misschien was het dan wel alleen maar van elektriciteit. Ja. Geen idee. Nee, geen idee. Ik vond het een verwarrend bericht. Ik denk, ja, dat kan helemaal niet kloppen, joh. Wat een onzin, dacht ik. Nee, nou ja, misschien klopt het wel in een bepaalde context, maar daar moet ik het bericht natuurlijk voor lezen. Ja. Even die kleine lettertjes kijk, erbij. En uiteindelijk, NOS die baseert zijn verhalen ook op wetenschappelijke... ANP, meestal, denk ik. Ik heb geen idee, ja, volgens mij... ik denk dat misschien dat het op een bepaalde manier neergezet wordt, waardoor het verwarrend is, maar... Misschien dat de verwarring veroorzaakt. Ja. Nou ja, anyway, we kunnen nog volgens mij uren doorpraten. Zeker. Wil je dat of niet? Ik heb de tijd hoor. Ik kan. Ze zijn er nog, dus als op het moment dat zij weggaan, ga ik ook weg. Maar dat is prima. Met de hele club, daar hoor ik bij. Okay. En wordt dit live uitgezonden? Ja, op Radio Pottenpoel. Oké. Ja, heeft u veel luisteraars? Weet ik niet. U had het al gegeven. Oh, sorry. Ja. Nee, weet ik niet. Moet je niet. Nee, ik gewoon niet omdat voor, u... ik doe het voor jou. Ja. Nee, snap ik. Ja, en voor die muzikanten. Ja, dat is mooie muziek. Het is wel goed om muziek erbij te hebben. En voor die iets te vertellen hebben, weet je. Oh ja, vertel maar. Ja. Dat is waar het om gaat. Ja. Nee, en dat vind ik ook wel leuk aan de livestream. Dat ook de mensen thuis mee kunnen kijken. Die misschien nog de stap naar actievoeren te groot vinden. Ja. Maar wel willen meekrijgen wat we allemaal doen. Ja. En, of met een gebroken been thuis zitten. Ja, of denken, oh, de zon is er niet. Ik blijf lekker droog. Ik ben van suiker. Ik smelt. Ik pak een borrelnootje en een glas wijn. En ik zit op de bank tv te kijken. Maar jij bent nogal betrokken dus bij de XR ook? Ik ben redelijk betrokken, ja. Maar sta er nog een beetje, want ik vind dit altijd wel mooi, hè? Dit soort actietjes of zo. Ja. Hoe zou ik het zeggen? Het heeft wel ergens een beetje een soort van effectachtig iets, denk ik. Zeker, maar ja, wanneer zeker. Komt er nou weer eens een grote, joh? Wanneer gaan we weer allemaal op de kade zitten? Nou ja, 30 maart gaan we weer de A10 op. Dus dat is een grote 30 maart actie. A10. Ja, 30 maart A10. Ja. En dit soort acties, kleinere acties, zijn natuurlijk altijd onderdeel van een grotere campagne. Ja. En ook dit soort acties zijn belangrijk om ook de bedrijven en de instituten die met ING te maken hebben of een relatie hebben met ING, om die zich ook bewust te maken van waar de ING mee bezig is. Ja. En we zien gewoon dat werkt. Veel museum is gestopt met KLM. En Van Gogh is gestopt met Shell. Dus het werkt gewoon. Actievoeren werkt. Ook dit soort kleine acties. Nou ja, precies. Ik denk dat het ook wel echt belangrijk is. Want ik wil, bijna alles gaat over beeldvorming. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat dit soort instellingen zich realiseren. Dat ook zij slachtoffer kunnen zijn van beeldvorming. Ja, precies. En dat ze eventjes hun blazoen in de gaten moeten houden. Want, we kunnen niet allemaal maar gewoon geld aan blijven nemen van criminele organisaties. Eens. Want er zijn er nog wel meer, denk ik. Eén voor één. Ja, één voor één. Dat is allemaal wat te doen, hè? Ja, één voor één. Ik ga er vandoor. Ja. Bedankt voor je aanwezigheid. Bedankt voor je verhaal. Ja, en, ik ben Hans. Hoi, Nouria. Kom je wel weer tegen. Dus. Ja. Dankjewel. Zo, nou, dit was Noria van XR. Maar kunnen we nog... Ja, god, ik kan wel als meer is lastig gaan vallen en zo, maar daar heb ik geen zin in. Dus nou, we wandelen even door het poortje voor de akoestiek. En dan is het wel weer mooi geweest. Dan gaan we even inventariseren of er nog iets gaat gebeuren vandaag verder. It seems like you, Nederlands, Engels? English, English. Seems like you have, I don't know, is it all accordion what I'm no, hearing? I have the backing track without the... Ah, because I was confused. I thought yeah. I heard more sounds, but you have a beautiful accordion, I must say. Borsini? Yeah. You have this for a long time. You, yeah. And is it, it seems very special because you have a lot of... it's a professional. Professional. Yes. Yeah. And you play pretty well. You play a lot. No. Not is really. It okay to make a buck sometimes a bit? Sorry. Is it okay to make a few bucks every now and then like this? Enjoy this? I practice more. Let's say. Huh? I just like practice. Ah, it's like practice for you. Yes. Ah, yes. You can have a coffee afterwards. Yes, indeed, a coffee. Okay, well, thank you very much. Yeah, if you want to record stuff, so thank you. You can listen back. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Nou, dat was accordeonmuzikant die er lekker in het museumpoortje zit te spelen. Nou, we gaan eruit. Het is wel heel mooi geweest. En het zou kunnen dat er vanavond nog een verrassingsuitzending is. Vanuit een plek die we niet mogen noemen, maar die heet de Hoestfabriek. Als je daar iets als je nou denkt van, die, dan kun je daarheen, want er is om 6 uur gebeurd al wat daar. Dus ik ga nu ook even kijken. Het goede nieuws is natuurlijk dat Bart Plantinga een enorme fan heeft die heel goed kan zingen. Dus, dat is ook leuk. Hey, dus we gaan eruit en dan zijn we later weer. Toedeledokie, dag lieve luisteraar.